waaw kon ñom loolu lañ leen wax waye li nga xamanteni moy li gëna deugër insha Allah taala mom moy li jumhurul ulama wa rahimahumullah taala wax ndax ben moy toftale déjà charte la ci julli ci ci japp comme ni nga xamantene non lañ ko deugërele woon neké nanu manam ginnaw ga nak manam su fekkentene manam lab gi nekul lab go xamantene lab gu mat la han nga daal dikoy sol da ngay melni sol nga ko fekk amagul won japp gu mat kon boba bo ci beugé bu toje bu boba sax japp matagul won bim koy sol kon bu toje munu massa ci kaw lol moy li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah taala legay mu daal di dess tamit benen mbir mi manam moy benen manam yoy moy manam muy ñett chart muy ñentel bi ci chart lab gi batay ñentel bi ci chart lab gi batay mom moy labal manam ne bi nga xamantene mom la len di sol mom manam mom la don sol khufu yi manam war ko sol manam comme ni maliki lol nak charte la ci maliki rahimahumullah taala moy liñ wax tarafu manam diko sol ngir banexo ko manam ak yu demene ko non manam masalan manam pour ñom muno ko sol rek masalan nit muno sol khuf rek masalan ne dama ko bëgg bu ko defé moy massa ci kaw pour ñom tamit dedet manam pour ñom dañ ne nit ki bala mo wara mëna sol khuf yi ba mëna massa ci kawam dafa wara fekk ni daf ko wara sol ngir mëna di dem masalan bu wëgé tukki wala mu bëgg dox ay soxlam wala bok mu am tangor wala bok mu am sédday bu muy daw wala bok muy bañ masalan jitt fett ko wala bok mu nekk ko xamantene da fay nekk ci bërebu liggéey kay ak yoy nga xamantene bi simmé ko solat sa su nekk bëgg di dem di sa yu waré japp wat rek simmi wat da bot ye solat lool day xawa jafé ci mom ñu né lool mom motax du ko manam yu mel non motax ñom dal charte yoy lañ ko teural waya gu fekkante na dang koy sol rek ngir nekk ci kër gi wala nga diko sol rek ngir mëna ki wala bok nga nan bu mako solé dal man sama tanki damay bañ mu xar wala yu démé ni ko non bu boba ñom bu boba ñom loolu du tax nga mën ko nga mën ci massa waaw waye bobu charte nak maliki rahimahullah waaw bobu charte nak li nga xamantene moy yenen borom xam xame rahimahullah taala dañ ko dak ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam aju ko won fofu daf ni rek daf leena solon fek moy mbirum nek ajilab te neki nonu nimu siwe ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay sahaba radhiyallahu ta'ala anhum yu bari amul kenn ci ñom ko ci indi charte bobu lolu day tektele kon ci anam niki nonu tamit comme ni nga xamantene nonu la saxé ci hadith Umar ibn al-Khattab ak Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma yu nek ci sunan ad-Darqutni ak sahih ibn Khuzaima mune yenenbi sallallahu alayhi wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu amma Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu min hadithan mawquf la amma Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mum hadithan daf ko yekati ba ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne idha tawadda ahadukum wa labisa khufay fal yamsah alayhima wa la yakhla'uhuma manam bu fekenteene wala yakhla'uhuma insha manam muné su fekenteene kenn ci yeen da fay japp te fek musul ay khufum na massa ci kawam rek su ko nexé kon lolu manam na massa ci kawam te bu mu len simmi su ko nexé lolu kon day tektele ci anam gu leer ne charte bobu insha Allah nekul charte bo xamantene bu deugar la te benen bir mom mo ci am mom moy même manam comme woyofal la bo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala moko woyofal ci kaw xet bi mu nek sarax bo xamantene da ko sarax xet bi lolu kon bu boba mu nek tamit adieu cadeau bo xamantene daf ko jox xet bi kon li nga xamantene manam kon du ci ak ay bir yu difficile non nan fokk li fokk li fokk le and ak ne lolu yep manam ñom dañ ko wax rek ngir mëna manam ndax lan ndax ci ciosan ñom manam imam malik rahimahullah deja daf ci reticent won wa ci ciosan rek deja kon ñom lolu motax ñu wutul ko ay charte yu difficile yo xamantene day yam ci lo xamne leer na ni li bax la waye nak ala kulli halin mi nga xamantene mom mo tax ci jumhurul ulama rahimahumullah ci manam masu ala khufaini lolou manam mom moy insha Allah taala li gëna deugal te mom moy masabi mom mën nañ ko masa sa su nek benen bir bi nga xamantene tamit mom mo ci benen charte bi nga xamantene borom mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah indi nañ ko manam mom moy manam ndax bu moy masa ci kaw dal ci kaw khuf yoy manam ndax dafa wara nek han khuf yo xamantene da fay ndax dafa wara nek ndax dama ko wara sol fekk ma amé manam fekk nekuma ci moy yalla voilà masalan ko xamantene da fay acc ba muy umra boba mom bu acc ba muy umra ndax bu fekenteene dafa sol budé gor la amma sudé jigen la mom mën na sol ay xuf waya sudé gor la ndax mën na sol ay xuf wala dé koku tamit borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala wuté nañ ci amma su fekenteene jamun manam bi mu nekké ci li nga xamantene loola ci acc gi ci jëm bopam la aju wala ci umra bi koku mom su ko solé munta massa ci kawam ndax dafa nek ci xalu moy manam dafa nek ci xal bo xamne manuko def waye amma su fekente nak du lolu manam musol manam mu massa ci kaw manam musol ko fek sol gim ko sol fek sol gim ko sol dafa nek rek manam lu manam ci bir periode aj bi wala periode bi muy umra rek la ko sol boba maliki ak hanabila rahimahumullah ñom ñoko téré waye ñi ci dess té ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye rahimahumullah ta'ala ñom téré wuñ ko ndax ñom dañ ni donté mi ngi ci moy yalla waye nekul ci manam waye lolou duko téré sol khufi duko téré mëna massa ci kaw khufi ndax lolou du won charte bo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko teural waye ñi ci dess dañ leen di wax naan bepp lopp lo xamantene dañ ko woyofal te qaida la manam amma hanabila ñom rahimahumullah ñom buñu xese ba téré mbir ñom annahu yaqtadul fasad wa ñom buñu téré rek day waral ak yakute manam moy la moy manam lolou charte manam comme niñ ko léralé won ci djuromel hadith ci bulughul maram biñu yexé ci masala usul yoy bobu yaatalon nañ manam masala bobu manam moy ak téré day waral ak yak wala duko waral waye ñom hanabila rahimahullahu ta'ala lepp luñu téré rek conséquence bo ci mënona am dang koy ñak lo ci mënona am dang koy ñak wa amba ñi nga xamantene nak manam manam mu am qaida fofu tamit bo xamantene da fay xew ci maliki rahimahumullah moy lepp lo xamantene dañ ko daganal ci bo tewé daganal dañ ko manam woyofal nañ ko ruksala luñu woyofal la bo nekké ci bir dëkk bi lool moy soy tukki tamit woyofal gogou day continue di mëna né luñu woyofal ci bo tewé rek moy soy tukki tamit woyofal gogou day daal di mëna né amma su fekenteene nak lo xamantene tamit ci bir tukki la lañ ko woyofal kok dañ ko woyo falal pour ñi nga xamantene nekkun ci moy yalla voilà kon loolu motax ñom ñu daal di koy haramal fi wa loolu kon manam way su fekenteene nit ki masalan dafa nekk ko xamantene dafa masalan dafa dem tukki ji te par exemple papam d'accord ci wala yoy loolu duko téré mu massa ci ko ko fi waju wala bok par exemple mu nekk ci manam mu nekk ci moy yalla manam muy jog di dem di tukki ji ngir moy ji yalla lolou tamit manam du manam mo xala mu joge li di dem pare ngir setan di parti football gogou bu boba deug la du meuna wañi ay djullem ndax lan ndax day fo ci moy yalla la ne lolou motax du meuna wañi ak djullem ndax lolou dañ ko daganalon pour charte bobu manam pour ñi nga xamantene ñom daño nek ci jaamu yalla wala ci ñinga xamne lañu nek dal haramul waye amma su fekete nak massa ci xuf yi li tax bokul moy massa ci xuf yi mim fi ni parce que lan ndax wañu julli du dagan fi bo mo nekke fi bir lion dekk fi rek duma wañu sama julli kon bu boba su fekete ne dama tukki te tukki ga nek tukki moy yalla boba dama wañu sama duma wañu sama julli ko itam waye ndax lolu kon ci tukki rek la dagan waye su fekente ne masalan dama manam dama nek fi ci lion mën na massa ci sama kaw xuf lolou motax même bou dé nit ki day tukki ji ngir dem sétane di match tamit manam ngir moye ji yalla mba dem bercy tamit duko téré mëna massa ci kaw xuf bi manam lolou moy moy charte bobu ci maliki rahimahumullah ta'ala kon yoy ñoy juromi charte yi nga xamantene ñom ño aju ci massa ci kaw xuf yi su fekente ne manam li nga xamantene mom mo aju ci lap mu am yenen ñaari charte yo xamantene aju nañ ci yoy manam yépp nak moy charte yi nga xamné lañu deppo mom lay wax ni manam kon charte bu ñëkk bi moy nga duggal ku fekk dafa amé laap ñaarélu charte bi moy nga sol xuf yi ba paré xuf yi nekk xuf yo xamantene dañoo jot yexsi ba ci dojori ni yexsi ba ci dojori manam ëmb li nga xamantene manam ëmb li nga xamantene ñom ñoy tanki bu ñu ëmbé tanki lool bu wowa bob mën na massa ci kaw xuf yoy niki nonu man na ba nopi il faut que der bi nek lo xamantene dafa lap wala liñ ko defare fokk mu nek lu lap manam masalan tay su fekente ne masalan dama yor ay xuf yo xamantene der bi par exemple medula deru medula te wulli wuñu ko bu boba ci hanabilay rahmuhumullah ñom bu boba duñ ko mëna jëfëndiko d'accord fi ki wulli wuñu def wulli wuñu def ci hanabilay rahmuhumullah ta'ala ñom duñ ko mëna jëfëndiko waye amma su fekente nak wulli nañu manam na buñu wulle der bi la bëgg wax wa buñ ko wulle amma suñ ko wulli wul mom duñ ko mëna jëfëndiko ci kenn ci mazahib du ci ma du ci hanafiyey du ci shafiiyey du ci malikiyey du ci hanabilay rahmatullahi ala aljami' duñ ko mëna jëfëndiko abala ndax lan ndax labul ndax der bu fekkenti na lañ ko wulli ci lay labi su fekkenti na der ba deru med la amma su fekkenti na nak kon der ba wulli nañ ko ci malikiyey ak ci hanabilay tamir rahmuhumullah duñu mëna massa ci kaw ndax lan ndax waxon nañ la biñu yexé ci masala bobu na hanabilay rahmuhumullah ñom dañu japp ne der bi même buñ ko wulle baxul du la wa deru med même buñ ko wulle du la kon ñom doko mëna sol ngir massa ci kaw pour mëna julli wala yu démé non ndax labul déjà wala amma malikiyey tamir rahmuhumullah ñom tamit loolu la lool moy cause bi nga xamantene mënuñu ko jëfëndiko ndax ñoom der ci charte yi ñu koy mëna jëfëndiko su fekkentene dafa med bañu bañ ko wor ko bañu wulli ko ci charte yi nga xamantene lañ ko mëna jëfëndiko moy ñaar moy benn moy ñu diko jëfëndiko ci lo xamne dafa waw lu déme nek ay dugub lu déme nek ciéb bu waw wala yu déme nek non amma su fekk wala bok lo xamantene ndox la ñom ci charte yoy dañ ko mëna jëfëndiko loolu motax kon ñom duñu mëna massa ci kaw xuf fi su fekkante ne der ba deru wedd la bu fekkante ne dañ ko wulli waye li nga xamantene moy li gëna dëgël insha Allah ta'ala moy mazhab hanafiyye ak shafi'iyye rahimahumullah ndax ñom dañoo wax ne manam der bi suñ ko wulle day laap ndax comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ayyuma ihabil dubi ghafaqat tawra bepp der bu ñu wulli day daali laap kon lool day tekkale ci anam gu leer ci na lool tamit du ci charte bo xamantene manam charte la buñ ci wax waye nak fokk mu yegg ci ñaari kaaba yi manam ci kaaba yi fokk mu yegg ci ñaari dojoori ndax lan ndax place bobu lañu wara raxas ndax bu fekkante ni yeggu fa lolou moy da nga wara raxas benn parti bi benen parti bi la doko raxas lolou mën tane wala bok wa wala bok mu nek comme lo xamantene masalan da ngay dag ci kanam bi manam mu melni ay dal ay dal plastique ak yoy lolou tamit doko man ndax lan ndax day am parti yo xamne faw donc yu meuna raxas ak parti yo xamne doko raxas boba te ñaar yoy do len bolé lolou motax manam kon bu boba du meuna nek waye len amna yeneeni mbir yo xamantene aju nañ ci lolou may comme masalan xuf bo xamantene dafa xotte ku wala yoy yoy tamit dinañ ci ñew insha Allah ci charte yi nga xamantene yeneeni charte lañ ci charte manam ci yeneen question yo xamantene dañ koy poser wu insha Allah ta'ala manam mu dal di def kon lolou mom moy ñaarelu charte yi nga xamne depo nañ ci mu am ñettelu charte bo xamantene itam depo nañ ci mom moy xuf bi fok mu meuna nek lo xamne day teye bopam comme ni mu saxé ci hadith bi nga xamné dene mu ghayratun shuba radiyallahu ta'ala anhu neena bi mu ande ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena dafa seug pour neena li anzaa ngir mu meuna rocc kon lolu day xufay ñaar xufay manam lolu kon day tek tele ci anam gu leer ci na lan ci na xufay dafa wara lan dafa wara deuguer deuguer bopam go xamantene manam han doko dox muy dañ wala doy dox muy dañ bi simeku waye lolu borom xam xam yi tamit rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuti ci ana lolu nan lañ koy xamewé ak nan lay mel manam ci charte bobu ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye yi rahimahumullah ñom dañu wax ne charte bi moy bu fekente ne nit ki mëna dox ci xuf yi manam xuf yi ñom déjà warna nek lo xamantene doko tak ci kaw manam do tak ci kaw pour mu mëna taxaw mom rek boko baye dañ ci mëna dox lolu ben la ñaarel bi moy dafa warul nek comme masalane weñ wala mu nek ak denk wala mu nek ay ak ver nga xamantene manam day dali manam ubbeeku nga xamantene bo taxawé da ngay mëna xol ci biir dede warul mel non ba nopi itam kon bu nekké xuf ni bo tay dox war nga ci mëna dox lu tollok farsax manam farsax moy lan farsax mom moy ñett mil mil moy mile manam ñettam te ben mil moy 1848 mètres kon bu boba farsa moy 5544 meter 5544 moy 5 km ak genn wal fokk nga mën ko dox ci manam khufi manam telu simeku du dag waaw kon ñom lool mom moy li nga xamantene mom lañu sartal ci khufi manam lool mom moy wert kon ñom ñoo ñi hanafi yi rahimahumullah amma malik ki yey ñom rahimahumullah taala ñom charte bi nga xamantene mom lañu sartal ci walu dox gi moy su fekenteene rek mën na ci dox masalan ma juk fi dem ba fe te du simé ko lolu kessé la wa amma hana shafi'i rahimahumullah wa mais nak ñom dañ ko sartal mu nek der comme niñ ci ñew inshallah manam mu nek manam benen bi mom moy benen charte bi nga xamantene mom la ci hanaf shafi'i ñom rahimahumullah taala ñom dañu wax ne fokk nga mën ci dox ça dépend ci xofu manam ça dépend ci situation bi nga ne su fekente ne da nga ne ci bir dekk bi manam fokk nga mën ci dox say soxla dal la journée manam guddigi manam 24 heures yi sa soxla yi ngay aaju yepp nga mën ko ci dox te du simeku te du xara du def dara amma wa lolou manam kon moy charte biñ koy massaawé su fekente ne dama tukki nak kon xuf yi ma wara massa ci kaw itam moy yi nga xamantene warna ko meuna yor ñetti fan ak lu manam ak seeni guddi manam moy 72 heures wa ngir mu meuna manam ngir ñu meuna massa ci kawam amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila yi rahmahumullahu ta'ala manam ñom dañu wax ni de dañu wax ni ah yoy yep ay charte la yo xamantene dafa difficile manam li nga xamantene rek lañuy def mom moy su fekkentene meun na ci dox même bu ma ci mën ta dox lu bari sax mais bu de meun na ci dox ni rek lolu baxna te charte luñ ci charte yu bari yoy yep ngeen chartal ay nan fokk manam ay yoy yep amu ci wa lolu kessé la té lolu tamit insha Allah ta'ala amana mom moy li nga xamantene mom moy li gëna dëgër insha Allah manam moy lan moy dal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom lay wax ne daf ko daf ni rek da'uhuma bayileen manam fa inni adkhaltuhuma tahiratayn bimu leen di duggal mom nekkon nañu xamantene dañu lab manam lolu la wax wa ba nopp tamit teurelul condition yi nga xamantene mom moy ci dess yoy ñom dañ ko teurel ngir manam ñi ci dess dañu teurel yenen condition yi ngir meuna difficile ngir meuna manam gëna meuna sammu comme li nga xamni comme que woyofal la luñu woyofal la manam dañ ko teurel ngir gëna meuna sammu waye nak li nga xamantene insha Allah moy li gëna deugal moy lo xamantene dal meun nga ci dox say soxla meun nga ci dem fi meun nga ci def manam lolu dal day dal di meuna doy ndax xam nga ni dox yeek yoy lolu sik nekul ci day aju ci aada yi parce que masalan tay man suma solo sama xuf duma genn ak mom nan damay dem ak mom fenn ah niki nonu duma sol sama kawas comme ni hanafiye wax rahimahumullah nga xamne ñom bo solo say kawas itam meuna dox lolu ci kawas yi luñu xorte ko luñu simeku lolu baxna waaye lolu xam nga ni ñun suñu aada rek day difficilement lañuy imaginer affaire bu mel non parce que lan ndax ñun tamuñu di doxé ak kawasi neen wala tamuñu di doxé ak ay xufi neen kon loolu déjà manam ak yu mel nonu dal ala kulli hal le fait que rek manam dal loolu manam charte yoy nonu charte yoy ñoon ñom dañ ko teural ngir gëna mëna manam sambu waye nak li xana bilay rahmatullahi ta'ala wax ak maliki yi rahmatullahi alayhim lolou moy li nga xamantene mom mo gëna deugar ci bobu mas'alatu insha Allah ta'ala yoy kon manam moy chat yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullahi ta'ala deppone ci jotay bi di ñew nak insha Allah dinañ wax ci yenen chart yi te yoy manam ay manam laaj la moy bu ñëkk bi mom moy ndax faaw derbi dafa manam ndax xufu yi su xotte ko ndax mën na ci massa wala mënuma ci massa ñaarelu bu laaj masala bi mom moy ndax xufu bi fokk mu nek der ñettelu manam bu boba itam ñu gis ci walu kawas ak li ci aju ñettelu question bi manam mom moy ndax xufu bi faaw ndax mën na tek dara ci kawam manam ndax mën na solo ndo ñaari xuf wala bok ma sol kawas sol xuf wala yu demé niko non ndax mën na sol samay kawas ak samay dal bot wala samay Nike wala yeneeni dal ndax lolu mën na nek wala mënta nek mo massa ci kawam lolu moy ñettelu question bi ñentelu question bi moy ndax faaw dama wara nek ci jaamu yalla wala det comme ni nga xamantene way lolu tamit tontu won nañ ci mala wa ak yu demé niko non manam benen yoy kon ñoy yi nga xamantene insha Allah ci jotay yi di ñew insha Allah taala dinañu leen leral ndax jamono ji doñu ko may wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhanahu wa ta'ala wa salaamu ala muslimin alhamdulillahi rabbil alamin. بسيطة عرضها وطولا بلد بذات محمد كم جاء مكة جهل عليه وأهلها ما كان فيهم قدره مجهولا أكرم بأنصار النبي محمد أسلم وأكرم بالمدينة قيلا أكرم بكل سحب لم نسمع له بجميع وكيل لا اله الا الله لا اله الا تفيضا بن عرنت أمري جرايرنا تمحى بجاي محمد جرايرنا تمحى بجاي محمد جرايرنا تمحى بجاي محمد جرايرنا تمحى بجاي محمد جرايرنا تمحى بجاي محمد جرايرنا تمحى بجاي محمد إلى تحيي المحبوب بجاينا المبارك من زاده بين الورى جرنا يخلو بدر وزاده بين الورى فاعف بجاه المصطفى والآل أهل الاصطفاء ذوي المذايا الأنجم الحاج أبو عيسى ماري نيرا يا ربي عما سلفا فاعف بجاه المصطفى والآل أهل الاصطفاء ذوي المزايا الأنجمي يا عبد وابك ما مضى من الذنوب وانقضى وارض بما الله قضى في ملكه وسلمه وتب إلى الله العلي توبة عبد وجلي قبل حلول الأجل مستغفرا مستقيم الحاج بعيس مارنا له والغفور يرحم من جاءه يسترحم هو الرحيم المنعم فلذيه لتسلمي وكل من لاذ به ينال عند ربه مطلوبا لقربه إياه جرب تعلمي حمدا لمن قد خصنا لغتك وقد خصنا حمدا لمن محمد لمن قد خصنا حمدا لمن محمد لمن قد خصنا حمدا لمن قد خصنا حمدا لمن قلوبنا لقد خصنا حمدا لمن محمد لمن قد خصنا تفضلا شفيعنا تفضلا شفيعنا تفضلا شفيعنا تفضلا شفيعنا تفضلا شفيعنا تفضلا شفيعنا تفضلا شفيعنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمد لمن لخيت كوسي محمدا دليلنا محمد لمن دفلنيت ينلذي محمدا دليلنا محمد لمن دليلنا محمدا دليلنا أحمد لمن دليلنا محمدا دليلنا محمد لمن دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا محمدا دليلنا مح